إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ndugu zangu waislamu, bado sisi tupo katika miezi mitakatifu na tupo katika mwisho wa mwezi wa Muharram ambao tunayoyoma hivi sasa. Baada juma hili, juma linalokuja, tunaumaliza mwezi huu wa Muharram. Kwa hiyo bado tunaendelea kuhimizana kufanya matendo ambayo yakumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale ambayo ni kumkera Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kumwasi yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah anasema katika kitabu chake katika surati At-Tauba aya nambari 36, Allah anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ni miezi 12. Yauma khalaqa Allahu samawati wal ardh, tangu ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu saba na ardhi. Baadaye Allah akasema minha arba'atul hurum, ndani yake kuna miezi minne. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu ndani ya miezi hiyo minne nafsi zenu. Leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutachukua kipande cha aya kinachosema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Na hapa ndipo ambapo hutuba yetu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala itakuwa inazunguka katika maudhui hii. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akamaliza na maneno akasema waqatilu mushrikina kaffa, wapigeni washirikina wote, pambaneni na washirikina, muhakikishe kwamba shirki ni yenye kutoweka katika miji na tauhidi ndio ambayo inotawala katika miji. Kama yuqatilunakum kaffa, kama vile ambavyo hawa washirikina wanavyopambana na nyinyi na kuhakikisha kwamba mambo yao yanakwenda na ile tauhidi ni yenye kutoweka, kwa hiyo na nyinyi mnatakikana mpambane na washirikina. Lakini hatoweza mtu kupambana na mshirikina ikiwa nafsi yake ameidhulumu, na vile vile ikawa nafsi yake sio safi kabisa. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, nafahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wale ambao wenye kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wenye kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na wakaacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema msije mkazidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu, kwa maana msije mkafanya mambo ambayo yatapelekea ima kumwagana damu, ima mali ya huyu ichukuliwe bila haki yoyote, au heshima ya huyu ivunjwe bila taratibu zozote zile za dini ya Uislamu. Na hili ni jambo ambalo liko baya sana. Kwa hiyo dhulma ni jambo ambalo liko baya na ni jambo ambalo Uislamu umelikataza, na Muislamu anatakana popote pale ambapo atakapokuepo basi anatakikana kwamba yeye akukumbali na dhulma. Na hii dhulma tunakatazana na tunakumbushana juu ya msingi huu, kwa sababu mtu akifanya dhulma, ikiwa kuna watu ambao wao hawakatazi, basi itapelekea pahala ikija adhabu, haitowagusa tu wale ambao wenye kufanya maasi, haitowagusa tu wale ambao wenye kudhulumu, itawagusa vile vile, na ikija mtihani utawagusa vile vile, mpaka wale ambao wao walikuwa hawajaingia katika dhulma hiyo, lakini ikawa wao hawamkatazi yule ambaye mwenye kufanya dhulma hiyo. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Allah anasema katika suratul Anfal aya nambari 25, anasema na iogopeni fitna, ambayo fitna hiyo ikija haitowapata tu wale ambao wenye kudhulumu miongoni mwenu, bali itawakumba mpaka wale ambao walikuwa wao hawadhulumu, wale ambao walikuwa wao hawafanyi maasi, wale ambao walikuwa wao hawafanyi maasi wala waingii katika dhulma hiyo, lakini ikawa hawakatazi kuwakataza wale ambao wenye kufanya maasi, wale ambao wenye kudhulumu. Wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab, nafahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni shadidul 'iqab, ni mkali wa kuadhibu, ni mkali wa kutesa. Muislamu akifahamu kwamba Allah ni mkali wa kuadhibu, basi anakuwa anajiepusha na jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu al-Allama Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, anasema al-Allama Ibn Kathir inda hadhihi al-aya, mbele ya aya hii, yuhadhiru Allah tabaraka wa ta'ala ibadahu al-mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala anawaonya na anawatahadharisha waja wake ambao walikuwa waumini, fitnatan ay ikhtibaran wa mihnatan, anawaonya kutokana na mitihani, kutokana na adhabu itakapokuja, ya ummu biha almusiu wa ghairihi, adhabu ikija itamkumba yule ambaye alikuwa anafanya makosa, yule ambaye alikuwa anamwasi Allah na yule ambaye alikuwa hamwasi Allah. Ikiwa huyo ambaye alikuwa mwasi Allah anamuona ndugu yake anafanya maasi, anamuona ndugu yake anadhulumu, ikisha yeye akanyamaza kimya akasema hiari yake yatamkumba mwenyewe, bila shaka na yeye ikija adhabu itamkumba, kwa sababu hamkatazi ndugu yake anapomuona anafanya jambo ambalo kwa sura sawa. Kwa hiyo itamkusanya mtu ambaye mwenye kufanya madhambi na yule ambaye alikuwa hajafanya madhambi lakini kawa madhambi hayakatazi. Wala yakhusu biha ahlul maasi, wala huo mtihani utakapokuja na adhabu itakapokuja haitowahusu tu wale ambao walikuwa wanafanya maasi. Wala man bashara dhamba, wala haitowahusu wale ambao walikuwa wao wamechanganyika na dhambi tu, bali itawahusu, bali ya umuha, bali itawahusu wote watu kwa jumla, wale ambao walikuwa wao wanafanya maasi, wale ambao walikuwa wao wanadhulumu, na wale ambao walikuwa wao wanawaona ndugu zao wanafanya dhulma, wanafanya maasi, ikisha wasikataze yale mambo ambayo wao wanayafanya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishana na jambo la dhulma, kwa sababu fa inna dhulma, kwa sababu kwa hakika dhulma, min aqbahi alkhisali, ni katika mambo ambayo yalikuwa mabaya sana, ni katika mijizambi ambayo yalikuwa mibaya sana, ni katika vitu ambavyo vilivyokuwa vibaya sana, alati, mambo ambayo dhulma hiyo na mfano wa mambo kama hayo, tasduru min nafsi mutajabbira mutakabbira, dhulma ni jambo ambalo linapatikana kutokana na nafsi ambayo ilikuwa ina kibri, kutokana na nafsi ambayo inajikweza, na siatin adhamatillahi, ina dhulma ni jambo vile vile lilopatikana katika nafsi ambayo ilikuwa imesahau kusahau ule ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote ambaye mwenye kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala, basi katika mgongo huu wa ardhi itakuwa yeye dhulma kwake yeye ni jambo ambalo mwenye kushikamana nalo, ima kuwanyang'anya watu mali zao, ima kuwapiga watu wale ambao walikuwa madhaifu, ima kumsema huyu na kumsema yule, ima kufanya hili na yale katika mambo ambayo yalikuwa mabaya sana. Ikiwa mtu nafsi yake nasiatun azamatillahi, imesahau ule utukufu wa Allah, ule ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa shiddati iqabihi, na vile vile nafsi hiyo ikasahau mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa imesahau kabisa ya kwamba Allah shadidul iqabi, ni mkali wa kuadhibu, ni mkali wa mateso, basi nafsi kama hiyo itakuwa ni yenye kufanya dhulma tu. Au jahilatillah, au ikawa nafsi hiyo imejinjikiwa kabisa, haijui ule ukubwa wa Allah, na vile vile haijui kwamba Allah shadidul iqabi, basi itakuwa vile vile nafsi ya sampuli hii itakuwa ni yenye kufanya dhulma. Au ghafilatun au mutaghafilatun anha, au ikawa ni yenye kughafilika na jambo hilo vile vile, nafsi kama hii itakuwa ni yenye kuingia katika jambo la kudhulumu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad harrama Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamuni ndugu zangu wa Islam, hakika dhulma Allah subhanahu wa ta'ala haramahu ala nafsihi, ameiharamisha ye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yake. Ni tamani adilihi, kuonyesha kwamba uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala umekamilika, ameliharamisha kabisa jambo la dhulma katika nafsi yake. Waja'alahu baina ibadihi muharrama, na akalifanya jambo hilo baina ya waja wake kuwa ni jambo la haramu, kama jaa fi hadithi, kama ilivyokuja katika hadithi, alladhi rawahu al-imamu Muslim, ambayo amesimulia hadithi hiyo al-imamu Muslim, an Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi anayesimulia Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, an nabiyyi kutoka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, kutokana yale ambayo amewasimulia mtume wa Allah kutoka kwa mula wake Allah azza wa jalla, yakul, Allah anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, fahamuni waja wangu kwamba mimi mola wenu nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu, wajaaltuhu, na mukae mkijua vile vile, na nikaifanya dhulma hiyo bainakum muharrama, kuwa ni jambo ambalo lilikuwa la haramu, fala tadhalamu, basi msidhulumiane, msifanyane mambo ambayo akapelekea huyo akamdhulumu yule na yule kule akamdhulumu huyo. Fala tadhalamu, wala msidhulumiane waja wangu. Mtu ikawa yeye nyumbani kwake amemiliki mke, yule mke ambaye alikuwa yuko naye anatakikana kwamba amtendee haki zake ambazo anastahili, asije akamdhulumu. Na kumdhulumu mke ndo kupi? Ni kule kumnyima akawa mwanamke hasomi dini yake. Hii ni katika dhulma, ndugu zangu Waislamu. Mwanamke wa Kiislamu akawa hasomi dini yake, na wewe umekabidhiwa mwanamke huyo, umemuoa mwanamke huyo, akashakaa asome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hafahamu Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu hii ni katika kumdhulumu mwanamke. Na vile vile kutokumvisha vazi la stara mwanamke, hii ni katika kumdhulumu. Au yeye mwanamke mwenyewe akawa anajihimiza katika jambo la kuvaa lile vazi ambalo mola wake amemtaka avae vazi hilo, wewe unakuja kumwambia, mbona unaniletea ushamba hapa, mbona unavaa hivi, mimi nataka mke wangu akitembea aonekane kifua chake, mimi ninataka mke wangu akitembea aonekane mapaja yake, mimi ninataka mke wangu akitembea aonekane baadhi ya sehemu zake, usiniletee ushamba hapa mimi. Hii ni katika kumdhulumu mwanamke wa Kiislamu. Na utakuja kuulizwa, wewe mwanamme uliokuwa umemuoa mwanamke huyo, siku ya kiyama, sasa wewe unatakikana kwamba mwanamke umsimamie, umpe zile haki zake za msingi ambao Uislamu unatakikana vile vile, yaani inatakikana vile vile Uislamu kwamba umempa haki hizo mwanamke huyo. Na kwa upande wa pili, mwanamke na yeye vile vile ameolewa, yupo ndani ya nyumba ya mume wake, ahakikishe kwamba chochote kile atakachokuwa anakifanya ndani ya nyumba ya mume wake afanye katika taratibu za Uislamu, afanye katika zile namna ambazo Uislamu umetaka, sio kwa pengine mwanamke anafua nguo ya mume wake akakuta pesa ndani ya nguo ya mume wake kisha akaweka katika sehemu ya sidiri yake. Maanake ni sehemu ambayo ilikuwa kubwa sana, wanawake wenye kuficha sehemu, yaani vitu vyao katika sehemu hiyo. Na baada ya kuja kumuuliza mume wake kwamba umeona kitu, akasema mimi sijaona chochote kile. Na hii inapelekea zaidi mwanamke kuto kupata mafundisho ya Uislamu. Sasa kufanya hivi mwanamke wa Kiislamu ni katika kumdhulumu mume wake, au ikawa vitu vya ndani ambapo mume wake kamwambia asivitoe, yeye akawa anavitoa, akatoa kitu cha ndani pasi na idhini ya mume wake. Hii ni katika kumdhulumu mume wake vile vile. Au ikawa mwanamume au mwanamke, yale mambo ambayo yanafanyika ndani ya nyumba, yeye akawa anaenda kuhadithia marafiki yake ikiwa mwanamume, na ikiwa mwanamke anakwenda kuhadithia shoga zake. Hii ni katika dhulma vile vile ambayo ilikuwa kubwa. Sasa jamii ya Kiislamu inatakikana ielewe. Jamii ya Kiislamu inatakikana kwamba itanapahi juu ya msingi huu. Ndio maana jamii inakuwa ni mbovu sana, kwa sababu upande wa wanawake hawajajua yale mambo ambayo wao wanatakikana wawe nayo, na katika upande wa wanaume vile vile hawajajua Uislamu unaamrisha nini. Na vile vile majirani, watu wanapoishi, basi hakikishe Muislamu jirani yake asije akamfanyia dhulma yoyote ile, bali asome na ajue jambo gani ambalo anatakikana jirani yake amfanyie, ili awe mbali na jambo la kumdhulumu jirani yake. Na mtu na rafiki yake vile vile, anapokuwa na rafiki yake ahakikishe kwamba asije akamdhulumu. Ima labda rafiki huyo akakupa mali umshikie, basi uhakikishe mali ile uishika katika ile namna ambayo yeye amekupa, au heshima yake unatakikana kwamba uheshimu heshima ile. Sio kwamba rafiki uko naye pamoja, uko pamoja na yeye unashika naye, lakini akikupa kisogo tu tayari unamvunjia heshima yake. Hii ni katika kumdhulumu ndugu yako Muislamu. Au mtu akawa yuko katika pahala amekabidhiwa msikiti, akawa sasa wale raia zake hawachungi, na miongoni mwa kuwachunga raia wanakuja kuswali, Waislamu wanakuja kuswali, basi katika msikiti ule inatakikana kwamba sikuwepo darsa. Ikiwa hakuna darsa, akesha anawachia tu watu wanakuja kuswali na kutoka, hawajui dini yao. Hii ni katika dhulma vile vile. Na pahala popote pale ambapo Muislamu atakapokuwepo, ikiwa yeye ana cheo sehemu, akesha ikawa raia zake hawachungi katika misingi ya Uislamu, akawa anawachia tu, anajua kwamba raia wake fulani anafanya kosa fulani, au yule mfanyakazi wake anafanya kosa fulani, wala hamrekebishi wala hamweki sawa, hii ni katika kumdhulumu vile vile. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu popote pale ambapo atakapokuwepo, anatakikana kwamba auchunge msingi huu, asije akadhulumu, kudhulumu nafsi yake, asije akadhulumu kuwadhulumu wale ambao walikuwa wamemzunguka. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله نسيمة قد كسورة غافر آية نمبر 52 نسيمة سيكو أما يتقوى ولم ظالم هاتو هاتو نفايشة أو هاتو يزاكو نفايشة zile ni udhuru zao ambazo watakazokuwa wanazitoa, na hiyo ni siku ya kiyama. Wao watatoa udhuru tofauti tofauti za kujitetea ili waepukane na adhabu ya Allah, lakini la yamfau ma'dhiratuhum, zile ni udhuru zao hazitowanufaisha. Wala humul laana, na kwa wao kutakuwa na laana. Yoyote yule ambaye anadhulumu kwake yeye kuna kwa kuna laana. Wala humsuu dar, na watu hao watakuwa katika nyumba ambayo ilikuwa mbaya sana, watakuwa katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Kwa hiyo ndugu zangu, tufahamuni, dhulma ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameutahadharisha umati wake kutokana na jambo hili la dhulma. Akasema katika hadithi ambayo ameisimulia الامام البخاري والامام مسلم والامام الطبراني نوينجنيه كتك الائمة الحديث كتك والي ما امام وحديثي wamesimulia katika vitabu vyao bi alfadhi mutakariba, kwa matamshi ambayo yanakurubiana yanafanana, kutoka na hadithi Abdullah bin Umar na kutoka na hadithi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ittaqu dhulma, iogopeni dhulma, fa inna dhulma dhulumati yawm alqiyama, kwa sababu dhulma ni visa vingi siku ya kiyama, ni dhulma nyingi siku ya kiyama. Kwa hiyo mtu akidhulumu hapa duniani isije ikampitikia akasema ah, mimi bana ndo nishaukata, bali kuna siku hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka, na vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, wala tahsabanna alladhina dhalamu minkum khasa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, wala usije ukadhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameghafirika kutoka na yale ambayo wale wenye kudhulumu wanafanya. Usije ukadhania kabisa kwamba Allah ameghafirika na jambo hilo. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, usije ukadhania kwamba Allah ameghafirika kutoka na yale ambayo wanafanya wenye kudhulumu. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, bali Allah anawachelewesha mpaka ifike ile siku ambayo jicho litakodoka, sio macho yatakodoka, ili atakuja kuwashika wale ambao wenye kudhulumu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema iogopeni dhulma, kwa hakika dhulma dhulumati yawm al-qiyama, ni visa vingi, ni dhulma nyingi siku ya kiyama. Watakushuha, na uogopeni ubakhili, fa innahu ahlaka man kana qablakum, kwa hakika jambo hilo la dhulma na jambo hilo la ubakhili liliwaangamiza wale ambao waliopita kabla yenu. Wa fi riwayatin adalla man kana qablakum, limwapoteza wale ambao waliopita kabla yenu. Wa hamalahum, na likawapelekea jambo hilo ala an safiku dima'ahum, mpaka ikapelekea watu kumwaga damu kutokana na watu kudhulumiana, kutokana na watu kuwa kwa wao kuna ubakhili, ikapelekea kwa wao kumwaga damu. Wastahallu maharimahum, na wakajihalalishia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoharamishia watu wao. Kwa hiyo dhulma ni jambo baya sana. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema almuslim akhu almuslim la yadhlimuhu wa la yaslimu, muislamu ni ndugu wa muislamu mwenzake, hamdhulumu wala hamsalimishi kwa maadui. Ikiwa kwamba wewe unafahamu muislamu ni ndugu yako, basi haitakikani ndugu yako muislamu kwa kumfanyia jambo la dhulma katika namna yoyote ile ambayo itakayopelekea ingehesabika kwamba wewe umemdhulumu ndugu yako muislamu. Haitakikani, wala haitakikani kabisa. Na inatakikana kwamba ikiwa kuna hali ambayo inakupelekea wewe umdhulumu ndugu yako muislamu, basi inatakikana ujitenge na hali hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema man kana fi hajati akhi, yule ambaye atakayekuwa katika haja ndugu yake, kuitekeleza haja ya ndugu yake, kana Allahu fi hajati, basi na Allah na yeye atakuwa katika haja yake yeye kuitekeleza. Wa man faraja an muslim kurbatan, na yule ambaye mwenye kumtatulia ndugu yake muislamu tatizo lolote ambalo alikuwa nalo, akamuondoshea taabu ambayo yuko nayo muislamu, faraja Allahu anhu kurbatan min kurabati alqiyama, Allah na yeye mja huyu atakuja kumuondoshea taabu miongoni mwa taabu za siku ya kiyama. Wa man satara musliman satarahu Allahu yawm alqiyama, na yule ambaye atakemsitiri ndugu yake muislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atamsitiri mja huyo. Muislamu juu ya ndugu yake muislamu ni ndugu, anatakikana muheshimu, aiheshimu mali yake, aheshimu heshima yake, aheshimu ule utu wake ambao alikuwa iko nao, isimpelekee yeye kumvunjia ndugu yake muislamu lolote lile ambalo lilikuwa linamtia nguvu muislamu, ikiwa mali yake, ikiwa heshima yake, ikiwa chochote kile ambacho unajua kwamba hichi ni cha ndugu yangu muislamu, basi kiheshimu, kitunze, kifanye kama chako wewe, si katika kukitumia, lakini kwamba vile ambavyo kikimtoka na wewe unaumia, kwa nini ndugu yangu muislamu alikuwa na neema fulani lakini imemtoka, sio kwamba wewe ufanye njia ambazo zitakazopelekea kumdhulumu ndugu yako muislamu. ndio maana imani zimekufa sana katika nyoyo zetu, kwa sababu sisi hushikamana na vitu ambavyo ni utupelekea tukadhulumiana sisi kwa sisi. Hili ni jambo baya, ndugu zangu Waislamu. Sasa Muislamu yeyote ikiwa yeye yuko pahala popote pale na anafahamu kwamba yeye amepewa amana, basi aichunge amana hiyo. Akiwa yuko pahala popote pale, labda limekuja jambo linapelekea jambo hilo kumvunjia heshima ndugu yake Muislamu, basi yeye anatakikana kwamba aliradi jambo hilo, kwa maana aichunge ile heshima ndugu yake isije ikavunjwa. Ukifanikiwa katika msingi huu, basi fahamu na hongera ile kwa kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah atakuwa pamoja na wewe kuanzia duniani mpaka akhera. Na usione kwamba labda hawa wenye kufanya dhulma kwa ni wenye kufanikiwa, hawafanikiwi kabisa, hawafanikiwi kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewaambia Waislamu yaani Waislamu akimwona mtu ambaye anadhulumiwa wamnusuru, na akimwona yule ambaye anafanya dhulma vile vile wamnusuru, katika hadithi ya Anas radhiallahu anhu ibn Malik, pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, unsur akhaka dhaliman au madhuluman, nusuru ndugu yako dhaliman, mwenye kufanya dhulma, au madhuluman, au yule ambaye mwenye kudhulumiwa. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja, ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, ansuruhu idha kana madhuluma, mimi nitamnusuru huyu itakapokuwa kwamba anadhulumiwa, nafahamu namna ya kumnusuru. Ikiwa ndugu yangu Muislamu anadhulumiwa, afaraaita, basi hebu nipe habari, idha kana dhaliman, itakapokuwa yeye ndo ambaye amefanya dhulma huyu Muislamu, kataifa ansuruhu, vipi mimi nimnusuru? Qala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, tahjizuhu au tamnauhu min adh-dhulm fadhalika nasruhu, utamzuia wewe kutoka na dhulma yake asifanye, na huko ni katika kumnusuru ndugu yako Muislamu. Tumalizie na athari ya Abu al-Aina. Abu al-Aina anasema, kana li khusumatun dhalama, kulikuwa kwangu mimi kuna wagomvi, kuna watu wamegombana na mimi, tena wakawa wananifanyia dhulma. Fashakautuhum ila Ahmad ibn Abi Daud, mimi nikawashtakia watu hao kwa Ahmad ibn Abi Daud, ni mmoja katika maulama wakubwa. Nikamwambia, kuna watu bana wanagombana na mimi na wananidhulumu, wananivunjia heshima yangu. Fakultu lahu, nikasema kumwambia yeye Ahmad ibn Abi Daud, qad tadhafaru alayya wasaru yadan wahida, kwa hakika wao wameshirikiana na wamekuwa sasa mkono mmoja dhidi yangu mimi. Qala, akasema al-Imam Ahmad ibn Abi Daud, yadu Allahi fauka aidihim, usishughulike, fahamu kwamba mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala upo juu ya mikono yao. Hawatoweza kufanikiwa hao wenye kufanya dhulma, wenye kufanya wewe dhulma, fahamu kwamba mkono wa Allah upo juu ya mkono wao. Fakultu lahu, mimi nikasema kumwambia yeye, lahum makran kathira, wao wana vitimbi vingi sana, wanafanya vitimbi ambavyo vilikuwa vikubwa sana. Faqala, akasema al-Imam Ahmad ibn Abi Daud, wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahli, havitompata vitimbi ambavyo vilivyokuwa vibaya isipokuwa kwa wale ambao wanastahili vitimbi hivyo. Wewe ukiwa ni msafi, ukiwa ni mwema, havitokufika vitimbi hivyo, bali vitimbi vyao vitarudi kwa wao wenyewe wenye kudhulumu. Fakultu lahu, nikasema kumwambia yeye, min fi'atin kathira, lakini wao wako wengi, hawa ni kikundi ambacho kimejikusanya kwa watu wengi, wote wananiandama mimi na wanahakikisha mali yangu wanachukua, wanahakikisha wananivunjia heshima yangu, wanahakikisha kwamba ikiwezekana hata damu kunimwaga. Qala, akasema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, vikundi vingapi vingapi vilivyokuwa vidogo vimevishinda vikundi vilivyokuwa vikubwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muislamu ambaye mwenye kufanywa dhulma, yeye anatakikana ajielekeze kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipo siku Allah atamnusuru. Ipo siku Allah atamnusuru. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma kul lana wa la taqul alayna وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهلنا ورفعنا ولا تضعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.